εκφράζω την ικανοποίησή μου που ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Πέμπτη, 21 ο Ιούλιος. Κοιτάξτε να δείτε, έχεις πολλούς λόγους. Δηλαδή, μάλλον να το πάρω αλλιώς. Μπορείς να βρεις πολλούς λόγους να εκφράσεις την ικανοποίησή σου, ακόμα και όταν τα πράγματα πάνε χάλια. Διότι πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο. Μπορώ να σας πω ότι εκφράζω την ικανοποίησή μου, ξεκίνησε η εκπομπή. Μπορεί να είχες ένα τεχνικό πρόβλημα, μια τεχνική βλάβη, να μην ξεκινήσει ποτέ η εκπομπή. Οπότε από το να μην ξεκινήσει, καλύτερα δεν είναι να ξεκινήσει. Οπότε. Έχω κάθε λόγο να είμαι ικανοποιημένος, να μην σας πω και βαθύτατα ικανοποιημένος. Όχι, θα δείτε που το πάω. Μισό λεπτό, μην νομίζετε ότι ξεκίνησα τώρα να λέω βλακίες επειδή έτσι μου κατέβηκε. Έχεις ξεκινήσει. Συγκρίνεις πάντα. Να ρε, παιδί μου, υπήρξε εκπομπή που εντάξει, δεν είσαι σε φόρμα. Ξέρω, έχεις κάνει 158 σαρδάμ σε μια εκπομπή. Αν αυτή εδώ που ξεκινάει τώρα πάει καλύτερα, προφανώς στο τέλος θα μπορώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι ήταν μια καλύτερη εκπομπή σε σχέση με μια προηγούμενη. Όχι. Ή να μου είπατε την άλλη φορά έκανες λάθος, είπες βλακεία, δεν ήταν στο Ρίο, στο Πανεπιστημιακό, η υπόθεση του ανθρώπου που πέθανε 49 χρονών, απόλυσαν μια νοσηλεύτρια. Και από όλους αυτούς την νοσηλεύτρια βρήκαν να απολύσουν, άντε και τον διοικητή του νοσοκομείου, αλλά τέλος πάντων. Δεν ήταν στο Ρίο που είπα, ήταν στον Άγιο Ανδρέα φυσικά, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, στην Πάτρα. Μου το σημειώσατε σε ένα από τα μηνύματα, είδες, αν σήμερα δεν κάνω λάθος. Θα είμαι ικανοποιημένος, θα εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση που τα πράγματα πήγαν καλύτερα σε σχέση με την προηγούμενη εκπομπή. Οπότε βελτιώνεσαι και λίγο-λίγο, δείτε το και εσείς λίγο θετικά. Αυτό θέλω να πω. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Για τις φωτιές είναι το θέμα, το βασικό, το σημερινό. Σας έλεγα εχθές όταν ξεκινούσε η εκπομπή ότι μακάρι να μην έχει χειρότερα πράγματα από αυτά που είχε την ώρα που γινόταν η χθεσινή εγγραφή. Και το πρωί προέκυψε η είδηση, μάθαμε την είδηση για τον άνθρωπο που αυτοκτόνησε βλέποντας το σπίτι του να καίγεται για τέταρτη φορά, παρακαλώ. Τέταρτη φορά. Και καμία από τις τέσσερις φορές, λέει η σύζυγός του, καμία από τις τέσσερις φορές δεν έφτασε μέχρι το σπίτι τους η πυροσβεστική. Μα καμία ατυχία, θα μου πεις. Οπότε αυτός, καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι η περίπτωση που λιγάκι κλονίζει την ικανοποίησή μας για το ότι τα πήγαμε καλά. Αναφέρομαι στα λόγια Στυλιανίδη φυσικά, κυρίου Χρήστου Στυλιανίδη, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής. Καταρχάς το γεγονός ότι έχουμε Υπουργό Κλιματικής Αλλαγής είναι και αυτό από μόνο του λίγο περίεργο. Δηλαδή, καλό θα ήταν να έχεις έναν υπουργό, πώς να το πω, αντιμετώπισης της κλιματικής. Τώρα θα μου πεις, τι ψάχνεις. Συνήθως έχεις ένα υπουργείο για να αντιμετωπίσεις. Αν είσαι υπουργός κλιματικής αλλαγής, είναι σαν να. Τι να πω τώρα, ξέρω, σαν να λες υπουργός καταστροφών. Υπουργός αντιμετώπισης καταστροφών. Εμείς έχουμε Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Αλλά δεν βαριέσαι τώρα, θα μου πεις, μην κολλάς εκεί, εδώ έχεις χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, είναι βαθύτατα ικανοποιημένοι, τα πήγαμε καλά. Υπάρχει η παραφωνία του ανθρώπου που αυτοκτόνησε, ειρωνικά το λέω, προφανώς έτσι μιλάμε για ένα περιστατικό που μπορεί να ανατρέψει το σχέδιο, αυτό το καινούριο. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο δόγμα σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία και ειδικά από τις φωτιές. Εφόσον δεν καίγονται άνθρωποι, όλα καλά. Δηλαδή εκφράζω τη βαθύτατη ικανοποίησή μου άμα δεν καίγαν άνθρωποι. Έχεις τέτοιες μέρες, ήταν 23 Ιουλίου το 18 και ξανάρχεται ο καύσωνας και το νου σας γενικά, ειδικά σε περιοχές που είναι, γιατί κανένας δεν θα είναι εκεί να εκφράσει τη βαθιά του ικανοποίηση, ακόμα και αν έχεις λιγότερους νεκρούς από το μάτι, εκεί ήταν 102, σας θυμίζω. Με αυτή τη λογική θέλω να σας πω, μην νομίζετε ότι τα υιοθετώ τώρα αυτά, προφανώς αναφέρομαι στα λεγόμενα των κυβερνητικών. Όμως με αυτή τη λογική έχει, ρε παιδί μου, μια δόση αλήθειας. Δηλαδή κοίταξε να δεις που έχουμε μπλέξει τώρα. Όταν σε μία φωτιά έχεις νεκρούς και στην άλλη φωτιά δεν έχεις νεκρούς και έχεις μόνο καμένα σπίτια, καλύτερα δεν τα πήγες. Θα συγκρίνεις με οτιδήποτε την ανθρώπινη ζωή. Και έχει και δίκιο. Πρόσεξε να δεις. Έχει μία βάση αλήθεια σε αυτό που λέει. Όχι μία βάση. Έχει στην ουσία του, μάλλον στο κέντρο αυτού του ισχυρισμού, υπάρχει αλήθεια. Προφανώς ναι. Αυτό που προέχει περισσότερο από όλα τα άλλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Τελεία και παύλα. Μισό λεπτό όμως, όχι τελεία και παύλα. Ναι, μέχρι εδώ, υπάρχει όμως και ένα αλλά που να παρήφχει. Παίζει από κάτω Iggy που λέει Last for Life, αλλά τι ζωή είναι αυτή για να την χαρείς και να την ευχαριστηθείς. Μισό λεπτό, αν αφήσεις πίσω το σπίτι και καεί και γυρίσεις πίσω σε αποκαίδια, προφανώς έχεις σώσει τη ζωή σου. Είναι το καινούριο δόγμα των εκενώσεων, χωρίς πολύ μεγάλο σχέδιο, απλά να φύγουν μακριά για να μην καούνε. Και αφήνεις να καεί η περιουσία των ανθρώπων. Μετά γυρνάς και τους λες είμαι βαθύτατα ικανοποιημένος γιατί τουλάχιστον δεν καήκατε εσείς οι ίδιοι. Τα άλλα ξαναφτιάχνονται. Ναι, πόσες φορές ξαναφτιάχνονται? Ο άνθρωπος είχε τέσσερις και έρχεται ένας άνθρωπος που βλέπει ότι δεν μπορεί να το αντέξει όλο αυτό και σου χαλάει το αφήγημα. Σου χαλάει το αφήγημα. Και σου λέει ότι ακόμα και αν σωθώ και καεί το σπίτι, πάλι ζωή δεν έχω. Και άρα πάλι έχεις νεκρό από τη φωτιά. Βεβαίως πάντα μπορείς να συγκρίνεις. Ένας νεκρός, έστω και αυτός που αυτοκτόνησε, και αυτός που αυτοκτονούν, προβλέπεται να κάνει κάτι πολιτική προστασία? Δεν προβλέπεται. Γίνομαι λίγο κυνικός τώρα, καταλαβαίνετε, αλλά στο τέλος, όταν φτάνεις μπροστά στις κάμερες και θέλεις να κάνεις και πολιτική αντιπαράθεση και έχεις με τους προηγούμενους που εσείς που κάψατε στο μάτι, το είπε ο Χρυσοχοίδης. Τα θυμάστε? Όταν εγκλωβιζόντουσαν στην Εθνική Οδό, εγκλωβίζονταν στην Εθνική Οδό οι πολίτες, ο Χρυσοχοίδης έλεγε στο Χατζηνικολάου τι να μας πει και ο ΣΥΡΙΖΑ που έκαψε τους ανθρώπους στο μάτι. Οπότε σε κάθε περίπτωση βγαίνεις κερδισμένος σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι και χρειάζεται τον κινησμό να τον έχεις, πώς να σας το πω, πολλά κιλά καβάντζα. Λοιπόν, κοιτάξτε το σκορ εχθές τώρα, γιατί περίπου με τέτοιους όρους, με όρους σκορ γίνεται. Εμείς έχουμε έναν άνθρωπο που αυτοκτόνησε από την απόγνωσή του, εσείς έχετε 102 νεκρούς στο μάτι. Ποιος? Εμείς δεν κερδίζουμε. Ελπίζω μόνο να μην μ' ακούει η γυναίκα του ανθρώπου αυτού. Ελπίζω, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά πονάνε πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο να τα λες απ' έξω, αλλά πονάνε πάρα πολύ, γιατί κάθε μία από αυτές τις ζωές. Τι να σας λέω τώρα, τι να σας λέω. Έχω έρθει με τις σκέψεις αυτές του πώς μπορείς να εκφράσεις την ικανοποίησή σου ότι τα πήγαμε καλά, ρε αδερφέ, τα πήγαμε καλά. Κάηκαν τόσα σπίτια, αλλά δεν κάηκαν παραπάνω από τόσα, κάηκαν 10. Μέχρι τα 10 είναι καλά. Άμα είχαν καεί 100, πάλι καλύτερα θα ήμασταν από το να είχαν καεί 100 άνθρωποι. Και γενικά, όταν βάζεις αυτή τη ζυγαριά, θέλω να σας πω, έχεις πάντα λόγους να είσαι ευχαριστημένος αν τα έχεις πάει λίγο καλύτερα από πριν. Το ενδεχόμενο να είχες προλάβει και να μην έχεις ούτε καταστροφές, ούτε στο δάσος, θα μου πεις και εσύ όλα δικά σου τα θες. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν να μην έχεις καταστροφές? Δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη? Δεν βλέπεις τι λένε οι πυρομετεωρολόγοι? Καινούργια ειδικότητα αυτή. Πυρομετεωρολόγος. Μας τον αποκάλυψε η Καθημερινή αυτόν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ενώ καταλαβαίνω τι σημαίνει, δεν είχε προκύψει να βρεθώ απέναντι σε πυρομετεωρολόγο να κάνει εκτιμήσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Καινούργια ειδικότητα. Είδατε, η κρίση που γεννάει ευκαιρίες, γεννάει ενδεχομένως και καινούργιους επαγγελματικούς προσανατολισμούς. Working, darling, is all. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή μπορεί να έχει υπότιτλο «Με ποιους χιλιάδες τρόπους μπορείς να είσαι βαθύτατα ικανοποιημένος ακόμα και αν τα έχεις πάει χάλια». Κοιτάξτε να δείτε. Τι να σας πω, από πού να ξεκινήσω. Στυλιανίδης ή Θεοδωρικάκος. Πιάσε Στυλιανίδη λίγο. Ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει έρθει και ως πουλέν, με την έννοια ότι έφερε μαζί του και την ευρωπαϊκή εμπειρία, ήταν και επίτροπος Ευρωπαίος ως αρμόδιος για τα θέματα της πολιτικής προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Ακούτε το τι σας λέω τώρα, σε όλη την Ευρώπη ήταν αρμόδιος ο Χρήστος Στυλιανίδης, οπότε μόνο για την Ελλαδίτσα καταλαβαίνετε ότι θα το έπαιζε στα δάχτυλα. Εντάξει, μας ξέφυγε και κάει και όλη η Εύβοια πέρυσι. Εντάξει, ατυχία. Φέτος θα πάμε καλύτερα. Πρόσεξε, και ακόμα και από πέρυσι με φέτος, δεν σου λέω με το μάτι που παίζουν εκεί και αντιπολιτευτικά και όλο αυτό το πολιτικό παιχνίδι και λοιπά πάνω στις ζωές των 100 ανθρώπων, των 102 ανθρώπων που σκοτώθηκαν. Σου λέω με πέρυσι. Καλύτερα δεν πάμε από πέρυσι. Δεν έχουμε ακόμα, βέβαια δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Δεν έχουμε όμως, έχουμε καλύτερο συντονισμό, πήγανε πολύ γρήγορα τα μέσα στην Πεντέλη και οι πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα. Ναι, δεν γλιτώσαμε τα σπίτια των ανθρώπων, ή μάλλον δεν γλιτώσαμε πολλά σπίτια. Και εσείς είστε κακοί, γιατί βλέπετε μόνο τα σπίτια που κάηκαν και δεν βλέπετε τα σπίτια που σώθηκαν. Και αρχίζεις να βάζεις μια ζυγαριά συνέχεια, μια ζυγαριά δίπλα, που λέει ότι, ωραία, αν έχεις 10 σπίτια καμένα, έχεις άλλα 1000 που δεν κάηκαν. Δεν είναι κέρδος το ότι δεν κάηκε το σπίτι σου, ρε εσύ. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα, γιατί είσαι επικριτικός για την κυβέρνηση. Και η σύγκριση πάντα βγάζει το συμπέρασμα, το γινόμενο, ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον κρατικό μηχανισμό, στους ανθρώπους που επιδεικνύουν αυτοθυσία, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος μας, στους εαυτούς μας ενδεχομένως αν χρειαστεί, και γιατί όχι εξάλλου, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, και τα συγχαρητήρια πάνε και έρχονται. Ναι, ο 84χρονος που είδε το σπίτι του να καίγεται για τέταρτη φορά, δεν πρόλαβε να σας δει να συγχαίρεστε. Θα μου πεις είναι ένας. Είδε ξανά την ίδια κουβέντα από την αρχή. Πάντα στη σύγκριση υπάρχει ένα ποσοτικό. Και εμείς τα πήγαμε καλύτερα από τους προηγούμενους. Ξέρετε, λέω να μην... έχω να σας πω και για το Θεοδωρικάκο, έχω, δεν θα κρατηθώ. Αλλά λέω να μην εξαντλήσω την σημερινή εκπομπή στο να σας σχολιάζω όλο αυτό το παιχνιδάκι, γιατί για ένα παιχνιδάκι επικοινωνιακό πρόκειται και τι ώρα πήγε ο Πρωθυπουργός στο κέντρο επιχειρήσεων και στο κάτω-κάτω με τον προηγούμενο Πρωθυπουργό που πήγε στο κέντρο επιχειρήσεων και έκρυβε ή του έκρυβαν τους νεκρούς, πάλι καλύτερα δεν είμαστε. Τι θέλετε τώρα. Και όντως είμαστε καλύτερα, δεν το λέω ειρωνικά. Μπορεί να βασίσει σε σχέση με την προηγούμενη τραγωδία, να βασίζει πάντα τις δικές του ελλιπείς παρεμβάσεις σε μια σύγκριση που θα τον βγάζει πάντα νικητή, εφόσον έχεις μια τέτοια τραγωδία το 2018. Που λέτε θα ήθελα αυτή η εκπομπή σήμερα, και θα το επιδιώξω, σας το υπόσχομαι, τουλάχιστον στο δεύτερο μέρος, να ψάξει να βρει, ρε παιδί μου, να ψάξουμε εδώ μαζί, να βάλουμε κάτω τις κούτρες μας όλοι και να κάτσουμε να σκεφτούμε τι στο καλό μπορείς να κάνεις για να σώσεις αυτή τη χώρα, αυτή την πατρίδα, αν θέλετε, αν προτιμάτε έτσι να το πω λίγο πιο δακρύβρεχτα, αυτή την πατρίδα, να τη σώσεις από τις φωτιές, τι στο καλό, τι στα κομμάτια πρέπει να κάνεις και γιατί δεν το έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αλλά αφήστε με λίγο, ή τουλάχιστον προσπαθήστε να με υποστείτε λίγο ακόμα, διότι θέλω οπωσδήποτε δεν μπορεί να περάσει αυτή η εκπομπή χωρίς να σχολιάσω τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον πάντα θα σας τον υπενθυμίζω ως πρώην γραμματέα της ΚΝΕ, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε καθόλου. Λοιπόν, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, επικεφαλής των αστυνομικών και των πυροσβεστών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανήκουν και η αστυνομία και η πυροσβεστική, αν το είχατε ξεχάσει. Λοιπόν, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, αυτός που πήγαινε και έδινε συγχαρητήρια και στεκόταν στο πλευρό των δολοφόνων του Νίκου Σαμπάνη θυμάστε, με αυτή την ιστορία τι γίνεται, η ΕΔΕ που κανείς πουθενά τίποτα, το δικαστήριο ΜΠΑΕ, κλείνω παρένθεση. Λοιπόν, αυτός ο Τάκης Θεοδωρικάκος πανηγύρισε, διότι, και μάλιστα έκανε και tweet τρομάρα του, προσέξτε γιατί, μας έδειξε μια φωτογραφία όπου είναι 3-4 αστυνομικοί, φοράνε κράνη, είναι της Δίας από ό,τι φαίνεται, φοράνε τα κράνη τους, τις στολές τους κλπ. Δεν έχουν ασπίδες, δεν έχουν μάτο. Ο ένας από αυτούς κρατάει στο χέρι μια μάνικα, παιδιά. Λάστιχο, όχι μάνικα της πυροσβεστικής, ένα λάστιχο σπιτιού. Και το έχει στραμμένο προς τη φωτιά. Και από κάτω γράφει: νύχτα και μέρα οι άνδρες μας δίνουν μάχη για να προστατέψουν τους ανθρώπους και τις περιουσίες τους. Και μπράβο στον μηχανισμό μας. Δεν βρήκε να γράψει τίποτα για τους πυροσβέστες, βρήκε να γράψει για τους αστυνομικούς. Και ξέρετε, έχει και μία βάση αυτό, διότι έρχονται συνεχώς οι φωνές από τα μέτωπα εκεί που βλέπετε, τα ρεπορτάζ που τρέχουμε όλοι μέσα στις φωτιές, και εγώ το είδα στο Ρέθυμνο που πήγαμε. Μα το είδα διαζώσεις, δεν χρειάζονταν να μου το πούνε. Ρε παιδί μου, φτάνεις στη φωτιά, βλέπεις, η πρώτη που βλέπεις είναι αστυνομική. Ναι, λάθος. Δεν έχει επεισόδια, δεν έχει, ξέρω εγώ, ανθρωποκυνηγητό, δεν είναι, χρειάζεσαι τους αστυνομικούς. Χρειάζεσαι πυροσβέστες στη φωτιά. Ναι, οι πιο πολλοί που βλέπεις είναι αστυνομικοί. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αφού υπάρχει αυτό, και αφού έχουμε προσλάβει αστυνομικούς αβέρτα, και αφού τι να κάνουμε, τους στέλνουμε τώρα να βοηθάνε από εδώ, από εκεί, να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Τι κάνει ένας αστυνομικός στη φωτιά? Δεν υποτιμώ καθόλου το έργο τους. Ρυθμίζει, λέει, μην πάτε από εδώ, λέει στους πολίτες, στον κόσμο. Αλλά πού να πάρει ευχή. Στη φωτιά χρειάζεσαι κυρίως πυροσβέστες. Κάνω λάθος? Κάτσε να το πιάσουμε από τα πολύ, πολύ βασικά. Ποιο σβήνει τις φωτιές? Λοιπόν, ο αστυνομικός με το λάστιχο, εντάξει, δεν λέω, καλή πρόθεση, καλή διάθεσή του, αλλά να πάρει ευχή δεν είναι η δουλειά του αυτή, και μάλλον έχει και περιορισμένα μέσα με το λάστιχο, το οποίο δεν δείχνει στη φωτογραφία, κάπου είναι προφανώς κουμπωμένο πάνω σε μια βρύση σπιτιού, και βρέθηκε εκεί και είπε να πάρω το λάστιχο να βοηθήσω. Καλά έκανε, όχι, μπράβο του, κανένα πρόβλημα, αλλά δεν είναι αυτό, αυτό που έχει να διαφημίσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μέσα σε μια φοβερή καταστροφή, ή μάλλον σε απανωτές καταστροφές, σε μέτωπα συνεχόμενα, Ρέθυμνο, Πεντέλη, Μέγαρα, Σαλαμίνα, τι άλλο να σας πω, που καίγονται, ηχείως καίγεται. Εσύ έχεις να πεις ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, πρέπει να πηγαίνεις ταυτονόητα. Αν είμαι εκεί, στη φωτιά και δω τον αστυνομικό να πάρει το λάστιχο και να βοηθάει, θα πω και μπράβο, μπράβο, όπως θα πει ο κάθε πολίτης, ειδικά αν είναι το δικό μου σπίτι. Θα του φιλήσω και τα χέρια, που λέει ο λόγος, άμα βοηθάει. Και δεν το μειώνω αυτό. Υπάρχει όμως, ο άλλος είναι υπουργός. Δηλαδή, από όλο το σκηνικό των ημερών, εσύ επιλέγεις να μου μιλήσεις ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, εσύ που προστατεύεις τον πολίτη, για το έλασον, δηλαδή για την υποπερίπτωση που όντως βρέθηκε ο αστυνομικός και πήρε τη μάνικα στα χέρια και βοήθησε τον πολίτη, αλλά αυτό είναι το ζητούμενο που ο Υπουργός το κάνει πρώτο θέμα, και γι' αυτό κάνει tweet. Για τις άλλες, για τους πυροσβέστες, δεν έκανε κανένα tweet και είναι και προϊστάμενός τους. Δηλαδή, και λίγο κλαδικά να το δεις, πώς να το πω, συντεχνιακά. Θα λένε οι πυροσβέστες, καλά ρε γάμοτο, εμείς καθόμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, κλείνουμε αυτό, σβήνουμε φωτιές, και ο άλλος βάζει τον αστυνομικό που πήρε ένα λάστιχο. Να μην σου πω ότι υπάρχει και άλλη φωτογραφία με έναν αστυνομικό της Δίας, μάλιστα, από πίσω γράφει Δίας, που έχει πάρει ένα ποτιστήρι και σβήνει. Αυτή δεν την πέτυχε, δεν ξέρω αν του τη στείλανε, του Θεοδωρικάκου, ή τέλος πάντων σου λέει, αφού έβαλα τη μία, άσε μην βάλω και την άλλη. Ειδικά με το ποτιστήρι δεν ήταν και τόσο. Είχε και λίγο μια γελιότητα μέσα, ότι ας πούμε κάποια στιγμή με το ποτιστήρι θα τελειώσει. Το λάστιχο μπορεί να. Το κούρασα. Ξέρω, το κούρασα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Το κούρασε και αυτός, ρε γαμώτο. Δηλαδή, δες το κι εσύ. Δες το κι εσύ ότι σε ταΐζει σανό για να αποδεχτείς ότι αυτή η χώρα εδώ δεν έχει πυροσβέστες, έχει 3.500 οργανικά κενά. Προσέξτε, τα οργανικά κενά. Δηλαδή, οι πυροσβέστες που χρειάζεσαι σε μια κανονικότητα για να έχεις τον οργανισμό της πυροσβεστικής που να λέει σε κάθε περιοχή θέλω τόσους, τόσους, τόσα στα κλιμάκια, τόσα στους πυροσβεστικούς σταθμούς κλπ. Είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με έναν σχεδιασμό εδώ και κάποια χρόνια, και ξέρεις ότι από αυτόν τον σχεδιασμό με κανονικές συνθήκες φωτιάς με κανονική συχνότητα πυρκαγιών, για να σου το πω έτσι, θα χρειαζόσουν από όσους έχεις ακόμα 3.500 ανθρώπους που δεν τους έχεις. Πόσο μάλλον όταν έχεις τις ιδιαίτερες συνθήκες με 50-60 φωτιές, δηλαδή οι σχεδιασμοί της πυροσβεστικής δεν έχουν φτιαχτεί για 50-60 φωτιές κάθε μέρα. Έχουν σχεδιαστεί για να έχεις, ρε παιδί μου, 1, 2, 3, 4, 5, 10 περιστατικά μέσα σε μία μέρα. Και από αυτό το σχεδιασμό σου λείπουν 3.500 άνθρωποι. Για τον σχεδιασμό 50-60 φωτιές τη μέρα που το καμαρώνει, κοκορεύεται κιόλας ο Μητσοτάκης ότι έχουμε 50-60 φωτιές, τις περισσότερες λέει δεν τις μαθαίνουμε γιατί τις σβήνουμε. Ευχαριστούμε ρε εσύ, σαν την υπόθεση με τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες. Δηλαδή, είναι χαζό να βγεις να είσαι ο Πρωθυπουργός και να βγεις να πεις ότι ναι, τις φωτιές που δεν μαθαίνετε τις σβήσαμε. Αυτή τη δουλειά δεν σε βάλαμε να κάνεις. Όπως με τις εφημερίδες που λέει να ορίστε κυκλοφορούν και εφημερίδες που μου ταχώνουν. Ευχαριστούμε που αφήνεις τις εφημερίδες να κυκλοφορούν και δεν τις έχεις απαγορέψει ακόμα. Ευχαριστούμε που έχεις πυροσβέστες. Υπάρχουν κάποιοι πυροσβέστες που σβήσαν τις φωτιές και κάποιες από αυτές, ναι, σβήσανε. Δεν κάψανε σπίτια, δεν κάψανε ανθρώπους και τις σβήσατε και δεν τις μάθαμε στις ειδήσεις. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ μεγάλο σίγουρα. Στυλιανίδης είπε ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, γιατί την έχει τη φωλιά του λερωμένη από πέρυσι. Δεν ισχυρίζομαι ότι έχουμε αντιμετωπίσει όλες τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα. Έχουμε, λέει, πολύ δρόμο ακόμα. Θέλουμε πολλά ακόμα ουσιαστικά βήματα βελτίωσης. Όμως τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται βλέπουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, ενισχύοντας την πεμπτουσία της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, που είναι η πρόληψη, αλλά και την ετοιμότητα όλου αυτού του μηχανισμού που πρέπει να βασίζεται στο συντονισμό. Δηλαδή, είναι, θυμάστε εκείνο το πώς να βάλεις στη σειρά διάφορες φράσεις και να λες, να μιλάς για καμιά ώρα χωρίς να λες τίποτα στην ουσία. Δεν ξέρω αν έλεγε αυτά και ως Ευρωπαίος Επίτροπος για την πολιτική προστασία ο κύριος Στυλιανίδης. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Η ουσία ήταν ότι για την Πεντέλη που ξανακάηκε, ο υπουργός είπε ότι οι δυνάμεις μας κατέφθασαν εντός 10 λεπτών από την έναρξη της πυρκαγιάς και αυτό βοήθησε ώστε το φαινόμενο να μην εξελιχθεί σε εντελώς εκτός ελέγχου. Είναι προσεκτικός στις δηλώσεις του. Δεν εξελίχθηκε σε εντελώς εκτός ελέγχου, εξελίχθηκε σε απλώς εκτός ελέγχου. Δηλαδή, άντε να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο που κάηκε το σπίτι του, δεν σου λέω για την οικογένεια που θρηνεί έναν άνθρωπο με το τραγικό αυτό περιστατικό, με την αυτοκτονία. Σου λέω για κάποιον άλλον που κάει και απλά το σπίτι του και λες να είσαι στους κερδισμένους, ρε παιδί μου, δεν κάηκες εσύ. Πήγαινε να του πεις ότι ήρθαμε εντός 10 λεπτών και δεν βοήθησε το φαινόμενο να εξελιχθεί σε και βοήθησε αυτό ώστε το φαινόμενο να μην εξελιχθεί σε εντελώς εκτός ελέγχου. Ναι, αλλά σου λέει εμένα εδώ ποτέ και η γυναίκα του ανθρώπου λέει ποτέ δεν, 4 φορές δεν έφτασε ποτέ η πυροσβεστική στο σπίτι. Πού στο καλό είναι αυτό το σπίτι και δεν φτάνει η πυροσβεστική. Και λένε και όλοι οι άνθρωποι ότι δεν βλέπαμε πυροσβέστες. Ότι μας λέγανε σηκωθείτε φύγετε, βλέπουμε πιο πολλούς αστυνομικούς παρά πυροσβέστες.

expecting that my constitution is strong. Instead of respecting my long, long reign, they making plot to take down my name. I've been breaking down walls ever since I was small. They could stand up tall and strong like a wrecking ball. I would knock them down. They say that I carry too long, forgetting that my constitution is strong. Instead of respecting me long, long reign, they making blood to take down my name. Everywhere I reign supreme, the one and only Calypso Queen. No man alive or dead could man come and take the crown off me head. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 21η μέρα του Ιουλίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, όπου μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας μέσω του Messenger, με email, κάτω από τις αναρτήσεις των εκπομπών στο site, ή όπως αλλιώς θέλετε. Δόξα τω Θεώ, τρόποι επικοινωνίας υπάρχουν πολλοί. Μέρος δεύτερο. Για κάτσε λίγο ρε παιδί μου να δούμε, μήπως μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο τόσο δα από αυτή την αντιπαράθεση, η οποία έχει μέσα της και ένα πολύ μεγάλο βαθμό υποκρισίας. Δηλαδή ο καθένας έχει στο μυαλό του, έχεις μια φωτιά που κατακαίει τα πάντα, έχεις ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, και ο καθένας έχει στο μυαλό του, αναλόγως σε ποια παράταξη είναι, πώς θα γίνει απ' τη μία η καλύτερη διαχείριση επικοινωνιακά για να μην πονέσει πολύ μια καταστροφή που τη βλέπεις εκεί μπροστά σου και γίνεται. Άσε τώρα τις βλακίες περί να εκφράζω την ικανοποίησή μου και τέτοια. Τι ικανοποίηση εκφράζεις βρε μπουνταλά? Έχει καεί του αλλού και ένα σπίτι να είναι καμένο, δεν μπορεί να εκφράζεις την ικανοποίησή σου. Δηλαδή σε ακούει και αυτός που να πάρει ευχή. Και από την άλλη μεριά υπάρχει πάντα μια αντιπολίτευση. Βάλτε στους ρόλους, μην βλέπετε τώρα τα κόμματα, γυρίστε το και τούμπα μετά. Δεν θέλω να πω κάτι για συγκεκριμένο κόμμα. Η οποία αντιπολίτευση σε κάθε τέτοια περίσταση είναι έτοιμη να πει, ορίστε εσείς που δεν έχετε. Να διαβάζω την ανακοίνωση του Νάσου Ηλιόπουλου, να λέω τελικά για τα κόμματα, θα το γυρίσω τούμπα μετά. Που λέει ότι έχετε 3.500 οργανικά κενά στην πυροσβεστική. Αυτό που σας έλεγα, το προφανές. Και ότι δεν έχετε κάνει τίποτα για να στελεχώσετε τους ανθρώπους, τις υπηρεσίες αυτές, και να έχετε περισσότερους ανθρώπους να σβήνουν τις φωτιές. Γυρίστε το τούμπα τώρα αυτό. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση τα κάλυψε αυτά τα 3.500 οργανικά κενά. Είναι τωρινά, δηλαδή μετά το 19 προέκυψαν τα 3.500 οργανικά κενά, ή ήταν και πιο πριν? Θα μου πει στο μνημόνιο ο Γιούγκερ, οι δανειστές, ο Ντράγκη που μας πίεζε, οι τράπεζες που κλείσανε και δεν προλάβαμε να πάρουμε τους πυροσβέστες. Θα σου πω, μήπως το έχεις παραξευτιλήσει λιγάκι με αυτή την καραμέλα. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν σε αφήνουν να κάνεις κάτι για τη χώρα σου, άστο, τι στο καλό είσαι εκεί να κάνεις, άστο να πάει στο καλό, δεν. Και ξανά από την αρχή, αυτή η κουβέντα. Σε όλη αυτή την συζήτηση, βάλτε και μας τους δημοσιογράφους λίγο. Προσέξτε, τα ίδια μέσα που όταν είναι η μία κυβέρνηση λένε καταστροφή, χαμός, ανευθυνότητα, δεν υπάρχει κράτος κλπ. Και όλα αυτά, την ίδια στιγμή, όταν την ακριβώς επόμενη στιγμή που έχει αλλάξει η κυβέρνηση και είναι αυτή που υποστηρίζουμε, είναι τώρα τι να σας πω, διάβαζα χθες την Καθημερινή, είναι ένα λέει περίεργο μείγμα, περιμένω να σας το πω γιατί δεν το είχα ξανακούσει. Εκεί είδα και για τον πυρομετεωρολόγο, hot dry windy, το ψάξα λίγο, υπάρχει ως ορισμός, ή εγώ δεν έχω ενημερωθεί πολύ καλά για τις φωτιές, ότι υπάρχουν πρώτον πυρομετεωρολόγοι και ότι υπάρχει το φαινόμενο hot dry windy, το οποίο είναι αυτό που λένε οι λέξεις, δηλαδή πολύ ζέστη, ξηρασία και πολύ άνεμος. Και αυτό είναι λέει το μείγμα, το κοκτέιλ, το εκρηκτικό κοκτέιλ του hot dry windy. Βέβαια η Καθημερινή όταν και εγώ ήταν ντομάτι δεν είδα αν υπήρχε hot dry windy. Τώρα είναι το hot dry windy. Γι' αυτό σου λέω, μη βάζεις μόνο την Καθημερινή, εγώ σου λέω όλο το σύστημα, το δημοσιογραφικό, που την ώρα που είναι η δική μας κυβέρνηση προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, την ώρα που είναι η άλλη κυβέρνηση αναδεικνύει την καταστροφή και τον πόνο των ανθρώπων. Υπέροχο είναι αυτό, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Hey, Mister. Hey, Mister. Βέβαια τώρα για να δικαιολογήσω λίγο τον Τσίπρα και την αριστερά, δεν είναι το ίδιο το μέγεθος, δεν είναι η εμπειρία η ίδια, έτσι. Διότι στη μία περίπτωση έχεις μόνο 4,5 χρόνια, στην άλλη περίπτωση έχεις καμιά 50 χρόνια και βάλε, τουλάχιστον στο δόθη της μεταπολίτευσης, 40. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι επί δεξιάς, φωτιές με δεξιά, είναι πιο καλό το επικοινωνιακό παιχνίδι. Σας θυμίζω στρατηγό άνεμο, Πολύδωρας, τι να κάνει αυτή η ψυχή. Ο στρατηγός άνεμος που αυτό και λοιπά. Σας θυμίζω ότι στην Ηλία που κάηκε το 2008, αν δεν κάνω λάθος, 2007, στις εκλογές μετά ο Καραμαλής τότε βγήκε πρώτος στην Ηλία. Διότι πέσανε οι τσάντες, θυμάστε το Δούκα που έλεγε «κατεβήκαμε με τσάντες και μοιράζαμε λεφτά». Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά γενικά, τον έχει τον τρόπο σε αυτά. Και στο επικοινωνιακό τώρα είναι hot, dry, windy αυτό. Στο μάτι ήταν η ανευθυνότητα και οι νεκροί. Και ο άλλος πήγε και έκρυβε τους νεκρούς. Λες και δεν τους μαθαίναμε. Τι να σου πω. Και μετά έβγαινε ο Συνολάκης και έλεγε μέσα σε 20 λεπτά εγώ θα το είχα εκενώσει το μάτι. Μάλιστα. Άσε όμως λίγο την προπαγάνδα, ρε παιδί μου, πάμε στην ουσία του ερωτήματος. Να μην σας κουράζω τώρα και στο δεύτερο μέρος πάλι με το τρέχον, με το τι γίνεται τώρα, τι είπε μία πλευρά, τι είπε η άλλη πλευρά. Φύγε λίγο από αυτό, μπορείς. Φύγε λίγο από αυτό και έλα λίγο στο να πεις, ρε παιδί μου, πες ότι, ότι ήταν στα χέρια σου για ένα μήνα, ξέρω εγώ, το θέμα. Τι στο καλό θα έκανες. Πες ότι είχες την αρμοδιότητα να αποφασίσεις πώς να οργανώσουμε αυτή τη χώρα για να μην καίγεται κάθε καλοκαίρι, ειδικά τώρα που είναι τόσο προφανές ότι η κλιματική αλλαγή έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα. Καίγεται όλη η Ευρώπη. Α, και αυτό είναι επιχείρημα. Το ξέχασα, δεν μπορώ, θα σας το πω. Δεν βλέπετε ότι καίγεται και η Πορτογαλία και η Ισπανία. Ναι, σε αυτόν που του έχει καεί το σπίτι στην Πεντέλη, ελάχιστα πράγματα του λέει ότι καίγεται. Δηλαδή, ελάχιστα αλλάζει τη ζωή του το γεγονός ότι καίγεται και η Πορτογαλία και η Ισπανία και η Αγγλία και ότι έχουν όλοι καύσωνα. Ειλικρινά όμως, δεν ξέρω με ποιο. Δεν το λες αυτόν προφανώς, το λες στην κοινή γνώμη ότι να και στην Πορτογαλία καίγονται, οπότε τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, να σου πω τι θέλουμε. Έλα εδώ ρε παιδί μου να τα βάλουμε κάτω, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κάτσετε σε ένα τραπέζι αν θέλετε όλοι μαζί και να πεις έλα εδώ ρε παιδί μου, γιατί για τις φωτιές, που να πάρει ευχή για τις φωτιές, εγώ δεν σου λέω για την παιδεία, για την υγεία, ειδικά για την παιδεία που έχει μέσα και ιδεολογικά ζητήματα από τι θα κάνουμε, από αυτό κλπ. Άσε τι, φωτιές, ένα ζήτημα που η χώρα θα έβγαινε με πολλούς τρόπους κερδισμένη αν υποθέσουμε ότι καθόσασταν κάπου και λέγατε τι λεφτά υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που να πάρει ευχή να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί θέλεις λεφτά, κυρίως θέλεις λεφτά για να αντιμετωπίσεις τις φωτιές. Και όχι λίγα λεφτά, πολλά. Δεν θέλω, είναι εδώ στη γλώσσα μου στην άκρη τώρα, θα σας το πω τελικά, δεν θα κρατηθώ, αλλά προσπαθώ να το καθυστερήσω όσο γίνεται περισσότερο, να βάλω δίπλα-δίπλα πόσο κάνει το Ραφάλ και πόσο κάνει το Καναντέρ. Δεν μπορώ, αφού το ξέρετε, με τρώει δηλαδή, και νομίζω ότι δεν έχω και άδικο στο τέλος. Διότι με ένα Ραφάλ λέει αγοράζεις 22 Καναντέρ. Να το ξαναπώ, με ένα Ραφάλ αγοράζεις 22 Καναντέρ. Ναι. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me. And that's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. Αυτό θα τέριαζε τα μαμ. Είναι Peter Singer φυσικά. Τι έμαθες στο σχολείο. Θα τέριαζε τα μαμ στον κύριο Τσούνις, που μας έλεγε έχει την πιο επιτυχημένη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά από αυτά που λέει, ίσως να ήταν χρήσιμο να το ακούσει. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Πριν πάω στο κόστος των Ραφάλ και των Καναντέρ, έλα εδώ να δούμε αυτά τα 3.500 κενά που να πάρει ευχή. Δεν σου λέω για όσους θα χρειάζονταν, θα χρειάζονταν 10.000 άνθρωποι ακόμα. Ειδικά δε, καταλαβαίνω προφανώς ότι το χειμώνα δεν τους χρειάζεσαι τους πυροσβέστες ή δεν χρειάζεσαι τόσους πυροσβέστες. Γι' αυτό υπάρχει ο θεσμός των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι σας θυμίζω ότι ψεκάστηκαν από την άβρα της αστυνομίας όταν τόλμησαν να πούν ότι καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έπρεπε να μας προσλάβετε και να έχουμε και εμείς σταθερή και μόνιμη δουλειά. Και φάγανε ξύλο από τα ΜΑΤ. Από τα ΜΑΤ που τώρα παίρνουν τα ποτιστήρια. Δηλαδή, δες το λίγο πόση ηρωνία έχει μέσα του αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, αυτά τα 3.500 οργανικά κενά, τα οργανικά κενά που σου λέω εγώ, έτσι, άσε τους πόσους παραπάνω θες το καλοκαίρι. Έχεις τρόπο, παιδί μου, να τα καλύψεις. Δεν έχεις να κόψεις από πουθενά πριν πάω στην άμυνα. Ναι, η άμυνα χρειάζεται γιατί ο κακός ο Ερντογάν κλπ. Άστα τα Ραφάλ, πάρτα τα Ραφάλ. Πάρτα, εντάξει, πάρτα. Ως σχημαλόγου το λέω έτσι, σε καμία περίπτωση. Αλλά άσε τα Ραφάλ, που είναι και ζήτημα τώρα, γιατί πάντα θα σου πει ο άλλος να έχεις να σβήνεις τις φωτιές, αλλά θα έρθει ο Τούρκος, θα σου πάρει την χώρα και τα δάση και μετά δεν θα έχεις δάση για να τα σβήνεις. Θα πρέπει να τα σβήνει ο Τούρκος. Είναι λίγο παιδιάστικο, πρέπει να το καταλαβαίνεις, ακόμα και εσύ που το λες πρέπει να καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο παιδιάστικο αυτό, αλλά τέλος πάντων ας σου κάνω τη χάρη για την οικονομία της συζήτησης να μην βάλουμε στην εξίσωση τα Ραφάλ και τα F-35. 3.500 οργανικά κενά μπορείς να τους καλύψεις αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί εγώ βλέπω ότι μου πήρες δηλαδή μόνο έτσι λίγο, τι να σου πω τώρα, μπακαλίστηκα να βάλω κάτω χαρτί και μολύβι. 1.000 αστυνομικούς πήρες μόνο για την πανεπιστημιακή αστυνομία. 1.000 τόσους παπάδες, 2.500, όχι 1.000 τόσους, 2.500 παπάδες έβαλες στο μισθολόγιο το κρατικό επισήμως. Βέβαια αυτό για να είστε ενημερωμένοι, αυτό έγινε επί Τσίπρα, απλά τώρα τους βάλανε. Θυμάστε τότε την κουβέντα του Τσίπρα με τον Ιερώνυμο που πηγαίναμε να τους βγάλουμε από το δημόσιο μισθολόγιο για να πάρουμε, υποτίθεται, έλεγε τότε ο Τσίπρας, δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς, νοσηλευτές. Και να τους έχουμε να πληρώνονται μεν, αλλά όχι από το δημόσιο, να μην θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, για να μας αφήσει η Κομισιόν και ο Γιούγκερ και ο Ντράγκη και όλοι οι υπόλοιποι να βάλουμε άλλους δημόσιους υπάλληλους μέσα. Και πήγαινε να κάνει μια αλχημία τέτοια, ο παπάς του είπε: Κομμένη, δεν θα ξαναδείς ούτε την ψήφο σου, δεν θα βρεις, ούτε τη δική σου και τη Μπέτη δεν θα βρεις μέσα στην ψήφο, μέσα στην κάλπη. Και έκανε πίσω και είπε: Εντάξει, θα πάρουμε άλλους 2.000 παπάδες που έχετε πρόβλημα, θα τους πληρώνουμε και αυτούς σε ΣΑΗ. Δηλαδή, είναι να πας ρε παιδί μου για μαλλί και να βγεις κουρεμένος. Ήταν ακριβώς αυτό. Και τώρα υλοποιήθηκε αυτό. Αλλά έχει γίνει επί Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, και εγώ λέω: Βάλ τους κάτω αυτούς. Να τι, μάνι μάνι. Μόνο παπάδες και αστυνομικοί, μόνο για την πανεπιστημιακή αστυνομία, τους έβγαλε στους 3.500. Δεν σου λέω εγώ για σπατάλες αλλού τώρα, για τις λίστες Πέτσα, για τα 20 εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης, να μην... Τι θέλεις να σου πω για λεφτά, λεφτά, λεφτό δέντρα, για ημετέρους από εδώ και από εκεί, για απευθείας αναθέσεις, για τις εκπτώσεις που θα μπορούσες να έχεις πετύχει στα δημόσια έργα αν δεν έκανες απευθείας αναθέσεις. Τι θέλεις να συζητήσουμε τώρα. Δεν βάζω καθόλου ακόμα τα Ραφάλ και τα F-35. Έχεις λεφτά για να πας να προσλάβεις αυτούς τους ανθρώπους? Είναι προτεραιότητα καταρχάς. Να το βάλουμε από την αρχή. Το κρίνεις ως προτεραιότητα. Διότι αν μου φτάνεις να εκφράζεις την ικανοποίησή σου που απλά δεν κάηκαν τόσα σπίτια και κάηκαν λίγα σπίτια, ενδεχομένως κάτι μου μυρίζει, κάτι με υποψιάζει ότι δεν το έχεις ως προτεραιότητα να αντιμετωπίσεις τις φωτιές. Έχεις βάλει προτεραιότητα με αυτόν τον κόσμο που έχεις απλά να εκενώνεις οικισμούς και να τους λες σηκωθείτε και φύγετε και αφήστε τα όλα να καούν και να γίνουν στάχτη και μπούρμπεροι, και αυτοί φυσικά δεν φεύγουνε, στέκουνε εκεί γιατί σου λέει ποιος θα έρθει εδώ, κανένας δεν θα μου σώσει το σπίτι, και προτιμάει να κάτσει εκεί να χαθεί μαζί με το σπίτι για να το σώσει και στο τέλος να έχεις και τα τραγικά σαν αυτό το περιστατικό, αν δεν το σώσει με την αυτοκτονία, παρά να ακούσει τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς που του λένε να εκενώσει, ξέροντας ότι θα μείνει στο έλεος της καταστροφής η περιοχή που εκενώνεται πίσω. Λοιπόν, έχεις τον τρόπο να πάρεις 3.500 να καλύψεις τουλάχιστον τα οργανικά κενά. Και εκτός από τον κόσμο, τους ανθρώπους δηλαδή που σβήνουν τις φωτιές, θέλεις και μέσα, πυρόσβεσης. Έχεις τον τρόπο να πας να αγοράσεις καναντέρ. Εδώ τώρα καταλαβαίνεις ότι όταν πηγαίνεις σε τέτοια κόστη, γιατί τα πράγματα πάνε πολύ ψηλά, προφανώς πρέπει να βάλεις το εξοπλιστικό μέσα. Μπορείς να κόψεις ένα ρημάδο ραφάλ, ένα. Για ένα ραφάλ μπορείς να πάρεις 22, το ξαναλέω, καναντέρ. Μπορείς να κάνεις ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, να το φέρεις στη Βουλή για την προμήθεια πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Το ξέρετε ότι τα περισσότερα από αυτά που βλέπετε να πετάνε στον αέρα, τα ελικόπτερα τουλάχιστον, είναι νοικιασμένα, δηλαδή πληρώνεις με τη μέρα, με την ώρα ενδεχομένως, για να σβήνουν τις φωτιές, και πληρώνεις φυσικά τα αντερά σου. Θα είχες τη δυνατότητα, κόβοντας από αλλού, να αγοράσεις πυροσβεστικά μέσα. Έχεις κάνει ένα σχέδιο το οποίο να το φέρεις, ρε παιδί μου, και προς ψήφιση, να βάλεις και την αντιπολίτευση κάτω και να πείτε: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εδώ τώρα πρέπει να κόψουμε από εδώ και από εκεί και από εκεί και από παραπέρα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Θα μου πεις, άμα ήταν να έκανα ό,τι λες εσύ, θα κάναμε σένα πρωθυπουργό, ρε Διονέλ. Ναι, εντάξει, δεν απογοητεύομαι, μικρός είμαι ακόμα. Εγώ όμως λέω ότι κάπου υπάρχει ένα λάθος. Ότι ίσως όλο αυτό το πράγμα, ασχέτως από το ποια είναι η κυβέρνηση, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι απλή ανοησία, ας πούμε. Ότι, ρε παιδί μου, δεν το ξέραμε, δεν προλάβαμε να βάλουμε ως προτεραιότητα την αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων και την πρόσληψη πυροσβεστών. Ειδικά δε όταν είναι κάτι που το βλέπεις ότι το χρειάζεσαι. Έχεις τον τρόπο να έχεις ένα αέρια μέσα το βράδυ, που και εμείς όλοι στα ρεπορτάζ, ειδικά δε στο τηλεοπτικό, ξέρετε, είναι πια από τις κλισέ φράσεις μας, τις χρησιμοποιούμε, να προλάβουμε τη νύχτα για να μην πέσει το φως, ώστε να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει, γιατί μετά σταματούν τα εναέρια μέσα και πάμε μόνο με τις επίγειες δυνάμεις. Και όλη η καταστροφή πάντα γίνεται τη νύχτα. Λοιπόν, είναι θέσφατο ότι δεν μπορούν να ρίξουν, ότι δεν μπορείς να κάνεις ρήψεις νερού τη νύχτα? Λοιπόν, θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν είναι θέσφατο. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορούν να ρίξουν νερό και τη νύχτα στις φωτιές. Θα μου πεις τώρα, θες να μου κάνεις διαφήμιση της dealer της Canadair. Εγώ αυτό βρήκα και μάλιστα τώρα αυτές τις μέρες γίνεται συζήτηση. Άμα ψάξετε και λίγο στο ίντερνετ, υπάρχουν βιντεάκια. Ψάξτε λίγο να δείτε αν υπάρχουν. Υπάρχει ένας τύπος που λέει Canadair CL515. Είναι ο διάδοχος των Canadair των παλιών, που και εμείς έχουμε αυτά, που και αυτά απαρχαιωμένα είναι, και τα οποία έχουν και ηλεκτρονικά συστήματα και night vision και με αυτό και τέτοια. Μοιάζει πιο πολύ με πολεμικό αεροπλάνο που μπορεί να πετάξει και νύχτα και ό,τι θέλεις μπορεί αυτό. Βέβαια θέλει να εκπαιδεύσεις και τον πιλότο, σαν τον πιλότο που πήγες, που τους πήγες στη Γαλλία να εκπαιδευτούν για τα Ραφάλ και ήρθαν περήφανοι. Αυτούς δεν μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε να πετάνε και τα Canadair που πετάνε ή που μπορούν να πετάξουν τη νύχτα? Και για να πάρεις αυτό που είναι και της νύχτας, δεν είναι το ίδιο το κόστος. Δεν είναι το ίδιο το κόστος, γιατί αυτό το Canadair το απλό στοιχίζει 4 εκατομμύρια, το Canadair της νύχτας στοιχίζει 30 εκατομμύρια. Τέτοιες διαφορές μιλάμε. Αλλά πάλι όταν τα βάλεις δίπλα στα Rafale, ναι, σας είπαμε, ένα Rafale μπορείς να αγοράσεις 22 Canadair απλά ή μπορείς να αγοράσεις 3. Τρία σου λέω, όχι πολλά, τρία που να πετάνε και τη νύχτα Canadair. Το καινούριο Ραφάλ κοστίζει περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ. Άρα 90 δια 30 μας κάνει 3 για το νυχτερινό Canadair. Εν πάση περιπτώσει, τόσες δυνατότητες έχεις να κάνεις έρευνα αγοράς. Τώρα σου λέω εγώ αυτά, πάρε άλλα, πάρε ό,τι νομίζεις. Έχεις βάλει ως προτεραιότητα τον εξοπλισμό αυτής εδώ της χώρας, ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα για το θέμα της πυρόσβεσης και της κατάσβεσης των πυρκαγιών τα καλοκαίρια. Και μάλιστα με αεροπλάνο που δεν θα τα χρησιμοποιείς μόνο το καλοκαίρι, γιατί έχουν και άλλες δυνατότητες, άμα το ψάξεις, ότι μπορεί να κάνει και διάσωση, ότι είναι ένα αεροπλάνο που μπορεί να προσθαλασσωθεί όταν έχει ένα ναυάγιο, ας πούμε, και να είναι δίπλα και να τους πάρει τους ανθρώπους αντί να τους τραβάς με τα σκοινιά με το ελικόπτερο. Γενικά, αν μπεις σε αυτή τη συζήτηση και αν έχεις την διάθεση να αντιμετωπίσεις πραγματικά το πρόβλημα, θα μπορούσες να έχεις και μία διακομματική, σου λέγω, ονειρεύομαι πολλά, ονειρεύομαι με ανοιχτά τα μάτια τώρα. Και να πας με μία διακομματική συνένεση και να βάλεις κάτω μία σειρά πραγμάτων που πρέπει να κάνεις, ώστε να μην έχεις τη χώρα σου να καταστρέφεται. Δηλαδή φοβάσαι την καταστροφή ότι θα έρθει ο Ερντογάν να σου κάνει τσαμπουκάδες και εξοπλίζεσαι. Ξέρεις πόσα Ραφάλ πήρες? Πήρες 9 καινούργια και 9 μεταχειρισμένα, 18 συνολικά. Τα καινούργια κάνουν 90 εκατομμύρια, τα μεταχειρισμένα είναι λίγο φθηνότερα. Είναι δεύτερο χέρι. Και τώρα ετοιμάζεσαι να πάρεις 20 συν 20, ακούς τι σου λέω, 20 συν 20 F-35 και μου τα κάνεις και δειγματισμό στη Σούδα προχθές. Και δεν σου περισσεύουν να πας να πάρεις 3 που να πάρει ευχή από τα νυχτερινά να πετάνε τη νύχτα, να σβήνουν τις φωτιές και τη νύχτα τα αεροπλάνα. Δεν σου περισσεύουν να πας να πάρεις καμιά πενταριά, θα μπορούσε να πάρεις αν κόψεις 2 Ραφάλ από τα κανονικά Canadair ή ελικόπτερα ή εν πάση περιπτώσει. Βάλε εκεί τους αρμόδιους να κάνουν τις προμήθειες, να πάρουν και τη μίζα τους. Θέλεις να στο κλικάνω λίγο? Γιατί πάντα θα πάρουν, κάποιος θα πάρει μίζα, είναι βέβαιο. Κούραση, ξέρω. Τι κάθεσαι και λες τώρα? Εντάξει. Sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. Trust with my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Who? Who can I run to? Who can I cry to? Στα δικά σας τα μηνύματα σήμερα δεν προλαβαίνω πολλά. Αντώνη, βλέπω, μου γράφεις για το Στυλιανίδη. How beautiful I am and how much I love me. και δεν παίζονται, λέει, οι άνθρωποι και τέτοια. Και τη φωτογραφία, βεβαίως, τη φωτογραφία αυτή με την άβρα που ψεκάζει τους πυροσβέστες, τους εποχικούς, θα στιγματίζει την κυβέρνηση αυτή η φωτογραφία. Θα την ποστάρεις, ναι, κάθε φορά που θα σου μιλάνε για το ότι δεν έχουμε τις δυνατότητες να σβήσουμε τις φωτιές. Τη φωτογραφία που ψεκάζει η αστυνομική άβρα, αυτή την αστυνομική άβρα, γιατί δεν την πάτε πάνω σε κανένα βουνό να ψεκάσει, να σβήσει καμιά φωτιά, είναι μόνο για πυροσβέστες. Ψεκάζει τους πυροσβέστες η άβρα ή τους διαδηλωτές γενικά. Γεια σας, να είμαστε καλά όσο γίνεται και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Like my life is on hold. My love for you won't change. I've pushed you away, though I still need you close. And my joy is sad, craving for love. Trust with my life if I have to. Who can I give love to if I need to? Who? Who? Tell me who can I run to when my world is upside down? Tell me who can I cry to when there is no one around? Tell me who can I run to?